Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie szczoteczkę elektryczną tuż przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów dwupak elektrycznych szczoteczek do zębów Professional Care Oral-B w kolorach czarnym i niebieskim za 299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro minus 25% na wszystkie dekoracje świąteczne i sztuczne choinki. Rabat w bonach, promocje się nie łączą. Oraz kawa Jakobs Kronung 500 gramów za 18 zł i 19 groszy. A za wydane 200 zł ubezpieczenie turystyczne Link 4 gratis. Szczegóły promocji na makro.pl. UN Makro. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Ta truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Teraz w MediaMarkt. Nawigacja Garmin z mapą całej Europy oraz dożywotnią aktualizacją map za jedyne 449 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 13, to program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia, Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Przeszła niedziela, to miał być dzień, w którym władze Warszawy w końcu będą mogły uroczyście otworzyć drugą linię metra, ale no właśnie o tym za chwilę. Będzie także relacja z Pendolino, który testowali dziś dziennikarze podróżując z Warszawy do Gdańska, i ostre słowa biskupa Tadeusza Pieronka o duchownych, którzy weszli w skład Komitetu Organizacyjnego Marszu PiSu. Kolejny termin otwarcia drugiej linii metra zagrożony, bo odbiory nowych stacji, zwłaszcza przez Straż Pożarną, co jest kluczowe, nie przebiegają sprawnie. Straż wydała dotąd pozytywną opinię tylko dla jednego podziemnego przystanku pod rondem ONZ. Od ubiegłego tygodnia trwa kontrola na stacji Rondo Daszyńskiego. Pozostałych stacji jeszcze nawet nie zgłoszono do odbioru, potwierdza w rozmowie z Trójką Cezary Gotowicki z Komendy Straży Pożarnej w Warszawie. My nie prowadzimy czynności, dopóki nie dostaniemy zgłoszenia o zakończeniu budowy. Do nas takie zgłoszenia nie wpłynęły, a my od wpłynięcia zgłoszenia mamy 14 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Nieco co innego mówi prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Ona tłumaczy, mamy problemy z akumulatorami na jednej ze stacji. Mówiąc językiem bardzo potocznym, się sfajczyły. Nie chciałam, żeby to się powtórzyło na innych stacjach metra. Myślę, że może być zagrożone, ale trudno mi w tej chwili powiedzieć bez spotkania z komendantem Straży Pożarnej, a przede wszystkim najważniejsze bezpieczeństwo. Po południu prezydent Warszawy ma ogłosić, co dalej z metrem. Pierwotnie planowano, że budowa drugiej linii zakończy się w październiku ubiegłego roku, jednak prace opóźniły się m.in. z powodu zalania terenu budowy jednej ze stacji. Centralny odcinek ma długość nieco ponad 6 km, łączy lewo i prawobrzeżną Warszawę, ma 7 stacji. Metro według ostatnich zapewnień urzędników miało ruszyć 14 grudnia. Tego samego dnia na tory ma wyjechać Pendolino. Dzisiaj super szybki pociąg na trasie z Warszawy do Trójmiasta testowali dziennikarze. I jest klimatyzacja, są lampki, jest cicho, jest mało miejsca. Jazda pociągiem Pendolino jest przyjemna, ale dla osób, które pociągami jeżdżą często, nowości na pokładzie nie są czymś nadzwyczajnym. Karol Tramer, redaktor naczelny dwumiesięcznika Z biegiem szyn, widzi jedną, ale zasadniczą wadę. W pociągu tym jest ciasno. Jeśli chodzi o segment premium, no to te pociągi na przykład w Niemczech, pociągi Intercity Express, dają wrażenie większej swobody. Pociągiem Pendolino jedzie dziś kilkadziesiąt osób. Karol Tramer boi się, że jeśli zjawi się na pokładzie 400 osób z walizkami i plecakami, może być problem, ale jeden z konduktorów pracujący dziś w Pendolino jest spokojny o komfort podróży. Ile osób równocześnie przemieszcza się po pociągu? Z reguły są to pojedyncze osoby, które udają się blisko do toalety, także tutaj się z nikim po drodze nie spotykamy. Pociąg Pendolino po raz pierwszy zabierze pasażerów 14 grudnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Prokuratura informuje o zarzutach postawionych lekarzom ze szpitala w Limanowej. Chodzi o śmierć bliźniąt. Noworodki przyszły na świat martwe 2 lata temu. 23-letnia ciężarna kobieta zgłosiła się do szpitala w 7 miesiącu ciąży. Mimo wysokiego ryzyka dopiero następnego dnia wykonano cesarskie cięcie, kilka godzin po odejściu wód płodowych. Wtedy okazało się, że bliźnięta nie żyją. Według opinii biegłych doszło do zaniedbań. Zarzuty usłyszeli ówczesny ordynator oddziału ginekologii i położnictwa oraz jego zastępca. Mówi prokurator Waldemar Starzak z prokuratury rejonowej w Nowym Sączu. Zarzuty te są sformułowane w ten sposób, że lekarze ci w sposób nieumyślny narazili matkę tych dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Sformułowano również zarzut nieumyślne spowodowanie śmierci tychże dzieci w stosunku do jednego z lekarzy tego szpitala. Rodzina poszkodowanej kobiety domaga się od szpitala odszkodowania. Lekarze, którym postawiono zarzuty, nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień i nadal pracują w limanowskim szpitalu. 13 grudnia Prawo i Sprawiedliwość organizuje w Warszawie marsz w obronie demokracji i wolności mediów. Ma to być protest przeciwko, jak określa je PiS, sfałszowanym wyborom. W skład komitetu organizacyjnego weszli także przedstawiciele Kościoła katolickiego i suchej nitki nie zostawia na tych duchownych biskup Tadeusz Pieronek, a są to arcybiskup Wacław Depo, biskupi Wiesław Mering, Ignacy Dec, Antoni Dydycz, Edward Frankowski. Biskupom nie wolno pchać się do polityki, mówi były rzecznik prasowy Episkopatu Polski, biskup Tadeusz Pieronek. Jest to po prostu całkowite poplątanie pojęć i zagubienie się człowieka, który jest powołany do zupełnie innej funkcji, a zawiera się do polityki. Zwłaszcza w takich momentach, gdzie ta racja, o którą się walczy, jest bardzo wątpliwa. Komitet według organizatorów ma liczyć ponad 100 osób. Oprócz wspomnianych biskupów są w nim dziennikarze, artyści, naukowcy i oczywiście politycy. Prezes Polskiego Radia po raz kolejny zasiądzie w zarządzie Europejskiej Unii Nadawców EBU. Andrzej Siezieniewski uznał swój wybór za potwierdzenie ugruntowanej roli mediów z naszego regionu Europy. EBU to największa organizacja zrzeszająca publiczne stacje radiowe i telewizyjne z 56 krajów. Polskie Radio i Telewizja Polska należą do niej od 1993 roku. Pochmurny dzień, na Podlasiu śnieg, a na zachodzie i Pomorzu marznąca mrzawka lub deszcz ze śniegiem. W Suwałkach -2 stopnie, w Trójmieście 0, w Łodzi +1, w Zamościu +2, w Opolu 6 stopni powyżej 0. Jutro deszcz ze śniegiem, śnieg i marznąca mrzawka w całej Polsce od -1 do +3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. LED TV Sony 40 cali 100 Hz za 1499. 48 cali 3D Samsung Smart TV 600 Hz za 2990. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, torem, motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. The Voice of Poland. Na żywo. Wow! Jak mogę się nie cieszyć? Mam dwóch uczestników w finale. To jest dla mnie jako trenera coś absolutnie wyjątkowego. Nie mówiąc już o tym, że jestem z nich naprawdę dumna. Super. Naprawdę super. Pora na finał. Oglądaj jutro o 25.00. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po pierwszej. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Będziemy razem do godziny 14.45 i czekamy na Państwa propozycje. Mailowe ukf@polskiradio.pl i telefoniczne 22 i 7 trójek. A na początek Muzycznej Poczty UKF Nick Mulvey. I was happy in the day and I was minding my own. She saw the better out of me. She told me I could be a maker, though I'd probably make only half of what I need. Waking early next morning in a sleeping bag alone. Well, darling, you give me no warning, and I don't want to go home. I don't want to go home. I don't want to go home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. The one time I mistake her, she backflipped the breath out of me. She could see I could be a maker, and yes, I make believe her makeup's on my sleeve. But how often the love so come alone, come rapping and kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. So I don't want to go home, because I'm already home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. And how often the love so come alone, come rapping and kicking at your door. How often the love so come alone, but you say you don't want me anymore. So I don't want to go home, because I'm already home. I think of you, I've always known. Nobody's ever born alone. And in the far I find the snow. Illusion come, illusion go. Yes, in the far I find the snow. Illusion come, illusion go. Autopromocja. Karp

I'm driving only three wheels these days. But my dear, how about you? I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Oh yes. It finally happened. I'm slightly mad. Just very slightly mad. And there you have it. I'm going slightly mad i grupa Queen w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek albo UKF małpa polskieradio.pl. Pan Bartek z Torunia pisze, że dzięki swojemu tacie poznał grupę Jethro Tull i piosenkę Living in the Past. Miał kiedyś singiel, ale singiel podczas przeprowadzki się zniszczył, w związku z tym pozostaje radio. Living in the Past to była grupa Jethro Tull. 22,7 trójek, pierwsze dziś zamówienie telefoniczne. Czy mogłabym zamówić piosenkę? Chciałabym, że jest taka możliwość, Jolka, Budki Suflera. To jest moja ukochana piosenka, a dzisiaj mam taki dzień, że chciałabym ją usłyszeć.

sam, ale nic nie jest proste. Jolka, Jolka, pamiętasz? I grupa Budka Suflera. 22,7 albo UKF@polskieradio.pl. Pan Roman napisał, że piosenki, która za chwilę nie słyszał w radiu ze 30 lat. A tu nagle wczoraj podczas Dnia Francuskiego w Trójce Pierre Grochola. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady. Je vous revois me sourit. Lady, lady, lady. T'es près du mien et j'étais si bien. J'étais heureux, j'ai cherché depuis ce temps-là sans cesse un autre amour de jeunesse, mais aucun jamais n'a su remplacer Lady, Lady, Lady. Lady Lay i Pierre Grochola. Ja też nie słyszałem tej piosenki całe wieki. 22,7, kolejne nagranie sprzed lat, zamówione telefonicznie. Chciałem poprosić o piosenkę zespołu Double, Captain of Her Heart, ponieważ jest to bardzo cudowna piosenka i warto ją przypominać na antenie Polskiego Radia. It was way past midnight.